Murphy, Bicep, Chase & Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Intensywne ulewy przechodzą przez Polskę. Strażacy w całym kraju mieli ponad 700 interwencji. Burze także w Czechach. Po uderzeniu pioruna 20 osób, w tym 10 dzieci, trafiło do szpitali. Hubert Hurkacz odpadł z French Open. Niedziela upływa pod znakiem intensywnych burz. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w całym kraju do godziny 21. Najwięcej pracy strażacy mieli na północy i zachodzie kraju. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego to jest 200 zdarzeń, kujawsko-pomorskie to jest około 100 zdarzeń, 90 w mazowieckim i na warmińsko-mazurskim 80 interwencji. Cały czas otrzymujemy nowe zgłoszenia, fronty przemieszczają się przez teren kraju. Z północy na południe cały czas usuwamy lokalne podtopienia, ulic, budynków, tego jest najwięcej. Interweniujemy w związku z przewróconymi drzewami, połamanymi gałęźmi. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. W związku z burzami utrudnienia występowały na lotnisku w Poznaniu. W mieście i okolicy zalane są także drogi. Ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami obowiązują na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Mają wygasnąć o północy. Kolejne alerty mają być wydawane rano i obowiązywać przez dobę. 20 osób, w tym 10 dzieci, trafiło do szpitali po uderzeniu pioruna w Czechach. Do wypadku doszło w jednym z parków w Libercu podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Kilkanaście osób straciło przytomność. Jeszcze przed przyjazdem ratowników pomagali im pracownicy libereckiego szpitala, którzy spędzali wolny czas w parku. Niektórzy z poszkodowanych wymagali reanimacji. Ostatecznie 17 pacjentów przewieziono do szpitali, a jedno dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Pradze. Jedną z osób podejrzanych o dokonywanie w Polsce aktów dywersji może być białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki, podała białoruska organizacja opozycyjna byłych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Belpol. Białoruskie i rosyjskie media niezależne wskazują na mieszkańca Mińska, Scipiana K. 27 maja funkcjonariusze polskiej ABW zatrzymali w Warszawie, Pruszkowie i na Pomorzu Polaka i dwóch Białorusinów. Są oni podejrzani o dokonywanie podpaleń obiektów publicznych w różnych regionach Polski. Hubert Hurkacz przegrał z bułgarskim tenisistą Grigorem Dimitrowem 6-7-4-6-6-7. Była to czwarta runda wielkoszlemowego French Open. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej tak zwaną aferę wizową Michał Szczerba poinformował, że Daniel Obajtek został na jutro wezwany do prokuratury. Polityk Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że będzie przyglądał się dalszej postawie byłego prezesa Orlenu. Przypomniał, że w związku z jego nieobecnością na posiedzeniu komisji wezwano go ponownie na przesłuchanie w środę. Jeżeli w jakiś sposób uda się skutecznie udostarczyć to wezwanie, będziemy używać kolejnych narzędzi, które wynikają z procedury. Wezwanie komisji jest faktem publicznym. Jest w procedurze przesyłki pocztowej, jest w procedurze dostarczenia przez policję. Wszystkie narzędzia, którymi dysponuje komisja, zostały w tej sprawie uruchomione. Wezwanie Daniela Obajtka w charakterze świadka wysłała stołeczna prokuratura okręgowa. Jak dowiedział się nasz reporter, nie ma ono związku z trwającymi trzema postępowaniami dotyczącymi Orlenu. Nie żyje policjant, który w piątek został raniony nożem w niemieckim Mannheim. 25-letni Afgańczyk zaatakował 5 uczestników antyislamskiej organizacji i policjanta. To on doznał najpoważniejszych obrażeń. 29-letni policjant otrzymał kilka ciosów nożem w głowę. Chwilę później inny funkcjonariusz postrzelił napastnika i zakończył jego atak. Stan rannego policjanta od początku określano jako zagrażający życiu. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. 2 doby po ataku prokuratura poinformowała o śmierci mężczyzny. Afgańczyk zaatakował nożem o długim ostrzu 5 ludzi, którzy na placu w Mannheim ustawiali stoisko informacyjne, żeby przez cały piątek informować o zagrożeniach ze strony islamu. Infopunkt był zapowiadany, wiele wskazuje na to, że to z jego powodu 25-letni Afgańczyk przyszedł na Marktplatz w centrum miasta. Policjant był ostatnią zaatakowaną osobą. Napastnik był wobec niego szczególnie brutalny, co pokazuje filmik nagrany w czasie zamachu. Napastnik mieszka w Niemczech od 10 lat, ma żonę i 2 dzieci. Z powodu obrażeń nie został jeszcze przesłuchany. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 12 do 15 stopni, poza tym przelotne opady deszczu i możliwe miejscami burze. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, burze, a miejscami burze z gradem. Na zachodzie i północnym zachodzie burze nie powinny występować. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni. Podczas burz możliwe lokalne porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Thank you. Witam Państwa ponownie, Jacek Hawryluk, druga część audycji Samocha. Rozpoczynamy od Bacha, od arii z wariacji goldbergowskich w wykonaniu Rafaela Rogińskiego. I właśnie w tej części naszego spotkania podążać będziemy tropem Jana Sebastiana Bacha, właściwie tropem jego muzyki, która pojawi się w bardzo różnych dźwiękowych kontekstach. Z jednej strony południowoafrykański gitarzysta, który sięgnął po Bacha i dołożył do niego także brzmienie hinduskiej tampury, a z drugiej strony Max Lilja, czyli wiolonczelista fiński, który starał się uzupełniać Bacha taką delikatną elektroniką, pokazując, że suity wiolonczelowe być może na pewno, znaczy na pewno są skonstruowane w sposób idealny, ale według niego potrzebują jakiegoś drobnego uzupełnienia. Czy potrzebnego rzeczywiście, o tym będziemy mogli się dzisiaj przekonać, no ale poza tym także, jak przed chwilą Państwo usłyszeli, Rafael Rogiński, pojawi się także Marcin Masecki, który gra po swojemu Bacha i być może na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna zupełnie inna niespodzianka. A zatem, jeśli tak, to przenieśmy się do Kapsztadu, gdzie działa, tworzy i nagrywa Derek Gripper i pewnego razu po prostu gdzieś w swoim domu, być może na ganku, usiadł i zarejestrował pierwszą suitę wiolonczelową Bacha. Ale zanim do tego doszło, to wsłuchiwał się w drony, drony, które były wydobywane przez hinduską tampurę. Thank you. To dopiero wstęp do pierwszej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, taki wstęp trochę wyimprowizowany przez Dereka Grippera. Cały ten materiał powstał w Kapsztadzie, gdzie mieszka gitarzysta. Na początku roku, jak wspomina, muzyk pewnego razu zapragnął powrócić do Bacha. Bacha, którego wykonywał regularnie, ale postanowił nadać muzyce Bacha także trochę innego kontekstu. Zatem słuchając najpierw suit wiolonczelowych, a później wykonując je przełożonych na gitarę, artysta postanowił dodać brzmienie tampury, czyli hinduskiego instrumentu, który zarejestrował w RPA także, bo na tampurze grał Guy Battery, grał na swojej farmie w KwaZulu-Natal, dokąd często wybierał się Derek Gripper. Zarejestrował sporo materiału właśnie takiego jednostajnie brzmiącego, który idealnie nadawał mu się jako tło do muzyki Jana Sebastiana Bacha. Sam wspomina, że od kilku lat regularnie korzysta z wielościeżkowego nagrania Guy'a Batterego, grającego właśnie na tampurze, po to, żeby wykonywać muzykę Bacha. Nie oznacza to dla niego, że tej muzyce coś brakuje, że suitom wiolonczelowym czy utworom skrzypcowym, które także przekłada na gitarę, brakuje czegoś pod względem artystycznym. Po prostu w którymś momencie doszedł do wniosku, że pewnym dopełnieniem takim dronowym i uzupełnieniem kontekstu może być właśnie stale wybrzmiewający dźwięk tampury. No a do tego jeszcze doszły okoliczności, powiedziałbym, natury, czyli świerszcze, które pojawiły się i które nie były usuwane. Wręcz przeciwnie, one w niektórych momentach dość intensywnie ingerują w samo brzmienie. Zatem Derek Gripper, który, i to jest równie ważne, dokonał transkrypcji suity wiolonczelowej na gitarę. Takie rzeczy robi się od dawna, to nie jest nic wyjątkowego, ale wydaje mi się, że w tym zestawieniu z tampurą i ze świerszczami brzmi to rzeczywiście dość ciekawie. Czy będą kolejne suity? Nie wiadomo, w każdym razie póki co jest pierwsza. Thank you. Dwa pierwsze ogniwa suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, Preludium i Allemande w opracowaniu na gitarę Dereka Grippera, w oddali gdzieś tampura i świerszcze. Wszystko nagrane w Kapsztadzie podczas jednej sesji przez tego południowoafrykańskiego muzyka. To kilkanaście minut dźwięków Bacha i nie tylko Bacha. Wspomniałem wcześniej, że na razie nie mamy kontynuacji. Nie wiem, czy Gripper będzie chciał kontynuować i nagrywać kolejne suity. Myślę, że znając jego zajętość, pewnie tak, ponieważ jest to idealny dla niego materiał i świetny pomysł. To może jeszcze finałowy żig i na zakończenie epilog, który także dodał, oczywiście z wykorzystaniem tampury. Derek Reaper w swoim domu w Kapsztadzie. Tak zarejestrował muzykę Jana Sebastiana Bacha. Pierwszą suitę wiolonczelową przełożył najpierw na gitarę, a później jeszcze uzupełnił o dodatkowe dźwięki. Derek Reaper występuje także z afrykańskimi muzykami. To jest człowiek, jak wspomniałem, bardzo zajęty, który uczestniczy w wielu przedsięwzięciach i projektach muzycznych. Ale te najciekawsze, tak mi się wydaje, to są solowe i to bardzo różne solowe, kiedy stara się pokazać, że gitara może zabrzmieć w sposób no, absolutnie niekonwencjonalny i bardzo piękny, tak jak w tej suicie wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha. Reaper u siebie pewnie na ganku, gdzieś tam na farmie w Kapsztadzie, a u nas na pianinie i jeszcze zarejestrowanym na dyktafonie Bacha grał Marcin Masecki. Wystarczy nagrać fugę Bacha na dyktafonie, grając oczywiście na pianinie i wszystko to brzmi zupełnie inaczej. I jakże ważny jest kontekst nagrania i tego, w jakich warunkach powstaje nagranie. W przypadku Reapera mieliśmy gdzieś otwartą przestrzeń w Kapsztadzie i ćwierkające świerszcze, a tutaj bardzo surowy i taki dawny, stary dźwięk dyktafonu i zupełnie inny kontekst słuchania również. To Marcin Masecki sprzed kilku laty, a płyta Reapera pojawiła się zupełnie niedawno i równolegle wraz z tą pocztówką z RPA pojawiła się pocztówka z Finlandii. Okazało się, że inny muzyk, tym razem już wiolonczelista, sięgnął po suity Jana Sebastiana Bacha i także postanowił dodać do nich coś jeszcze. To nie będzie tampura, to nie będą świerszcze, ponieważ tym razem Nagrania powstały w sterylnym studiu w Finlandii. Tym muzykiem jest Max Lilja, człowiek, który przez blisko 10 lat grał w takim zespole Apokaliptyka. Myślę, że Państwo pamiętają go doskonale. W swoim czasie dość głośna była historia, gdy wykonywali utwory zespołu Metallica i później także inne. W każdym razie Max Lilja wycofał się z tego przedsięwzięcia i później współpracował z różnymi innymi fińskimi zespołami. Dzisiaj posiada swoje studio nagraniowe i robi bardzo różne rzeczy. I okazało się, że w czasie pandemii sięgnął także po muzykę Jana Sebastiana Bacha. Dodając do tego czasami dość dziwne brzmienie elektroniczne, bo zastanawiał się, co może zrobić z wiolonczelą, jednocześnie z całym systemem elektronicznym, który stworzył. No i okazało się, że w każdej suicie wymyślił sobie inne dźwięki, inne brzmienia, które czasami brzmią jak sondy kosmiczne, tak jak w przypadku chociażby suity pierwszej, innym razem te dźwięki elektroniczne znacznie bardziej zagęszczają partyturę Jana Sebastiana Bacha. To proszę posłuchać, co Max Lilja zrobił z pierwszą suitą Bacha, dokładnie tą samą, którą grał nam Derek Gripper. No tutaj na pierwszy rzut ucha wszystko wydaje się takie samo i idealne, ale jednak w którymś momencie pojawią się drobiazgi. Proponuję preludium i finałowego żiga. Thank you. pierwsza suita wiolonczelowa Jana Sebastiana Bacha grają Max Lilia. Dwa fragmenty i dodane takie delikatne, powiedziałbym, efekty elektroniczne. One w każdej suicie zmieniają się. Six Shades of Bach, tak sobie to wszystko wymyślił Max Lilia, fiński wiolonczelista. Co więcej, każdą suitę ponazywał. To ma związek z historią powstawania tych utworów, jednocześnie z historią Bacha, chociaż piątą nazwał Śmierć. I tutaj ta ingerencja elektroniki jest znacznie bardziej intensywna. Czy tak również można słuchać? Oczywiście można słuchać w taki sposób Bacha i tak nagrywać. Można wybierać, czy ze świerszczami, czy bez, a może po prostu w oryginale. Proponuję zatem tę piątą suitę w dwóch drobnych fragmentach. Ja raz jeszcze Max Lilia. Max Lilie i jego propozycje, jeśli chodzi o suity wiolonczelowe Jana Sebastiana Bacha. Ja przyznaję, z tych dwóch wybieram gitarową wersję Dereka Gripera, nagraną w Kapsztadzie. I to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Za tydzień wieczór wyborczy, zatem zapewne spotkamy się dopiero za dwa tygodnie. Zatem zapraszam na najbliższe wydanie HCH już w najbliższy wtorek od godziny 21. A na zakończenie raz jeszcze Bach, ale przedziwny, bo to będzie wyjęta jedna nuta, może dwie nuty z bachowskiej interpretacji luksemburskiego pianisty Francesca Tristano, a wszystko to zmiksował i opracował Moritz von Oswald. Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk, kłaniamy się. Do usłyszenia.

silna i w tej Unii Europejskiej Polska powinna dać silny głos, tak jak się dzisiaj to dzieje, w ramach Trójkąta Weimarskiego, w ramach Parlamentu Europejskiego i instytucji europejskiej. Polska powinna mieć twarz lewicy i proeuropejskich ruchów, a nie Morawieckiego, który jedzie do Budapesztu, żeby się ściskać ze zwolennikiem Putina, panem premierem Orbanem. Polska powinna być tym krajem, który nadaje tempo zmian w Unii Europejskiej, również traktatowo. Po lewej stronie dobrze jest, bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica, lista numer 6. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lewica ma dobrą listę, więcej powiem, bardzo dobrą listę. Mieszanka ludzi bardzo doświadczonych, Marek Belka, doświadczony parlamentarzysta europejski, polityk polski, Robert Biedroń, Włodek Cimoszewicz, który kandyduje, więc takich nazwisk doświadczonych jest dużo. Są nazwiska zupełnie nowe, najmłodsza kandydatka, więc mieszanka młodości, doświadczenia. Otóż ja będę głosował na Lewicę. Lewica, lista numer 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Ogłoszenie społeczne. Interesują cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.sieciobywatelska.pl. Zmieńmy